day wax bolé ci manam jëkël jëlé ci wax ak nangom wayé nopi rek du jëlé né pat rek du jëlé awi tiita wala jagatef aléha ci kawam ñena xik bo xamné sëñu suko forcé té dañ ko togn togn ko moy jëk jëk mayé ko té disuñ ko ñena xik buñ ko jëkke jëk mayé té disuñ ko té waram ko disu légui buñ ko yëgëlé lay tax mu bax moy mu waxu nangoom ci lamine waye ñu wax ko rek mu ne pat waxul dara du day ci yoy jamono nga may nañ ko te disuñ ko te waran nañ ko disu lay tax mu bax moy mu nangu nangu ko wax wala budda min idniha bil qawl ci jekki jekki may waran ko disu ci disuñ ko ñew ne ko may nañ rek mu wax la sarti nak wasahayirna in kharuba dem jegena ridaha ak gëremam bi balali te mu nek ci ben dekk ba ena bu fekke biñ koy maye dekk biñ ko maye bo maga ca ko ab sart la ci te bu dal ko yek nangu fa sasa ab sart la ci bete in kharuba ridaha qala sahnun yukhtafaru al fasl bil yawmayn wal khamsati bi yawmayn wal khamsatu kaseeratu sahnun neena ñaari fan dal mes na ko jegli way juroom mom bari na wa hadd qawmun al qurba bi thalathati ayyam wa jara bihi al hamal ñen ñi mom ñetti fan lañu wax té lool mom lañu ëpp jëfé moy dal bu féké né tél na ko nangu ba digënté bu ëpp ñetti fan dal ñetti fan lay tollu kon dana bax bil baladi ju am sart la ci sara bi néna fa in kana bi baladaini lam yasih wa law taqaraba féké né mom fam nek ak fañ ko mayé du ben dëkk su boba du bax wala mu qirra té saxalut mom kilifa ga bi ci jalbati gi halal haqdi ci waxtu maye ga bokku na ci sartiye ba ko kilifa ngay maye mu jek jek rek maye baña wax dara mba bok mu wote ne momu ci may digal ki muy maye kat amna digal waye bu fekke bam koy maye leral na ne man kat mang koy maye waye ar gisu yegaluma ko mo su bo baye koku du bax tax mu ne wala mu yuqir bihi an wali bil iftiyati dafa bëgg waxon wala mu yuqir al wali bil iftiyati hal al haqd bi an sakata hinahu aw idda'a idnaha fihi wa khalafathu wala mu ne lajël na ko nitul bam nangu jigen jëwul wutiku nak ne de moy mako ci won diga waye mom neena may na ma ci diga fa in aqarra bihi halahu lam yasihha wa yufsakhu ittibaqan qala ibn rushd wa baqiya min ash-shuruti an la tarudda qabla ridaha wa an la yuftata ala zawj aidan akuna ji sarti mu ndik manam bu feñal ngant ndik doro nangu fekke da ndik feñal ngant bañ ko yegale kana mu doro nangu du bax te itam non ñu ko togn bu ñu togn jeuker ja waye bu fekke bi ñi may jeuker ji ki yeguko soxna sit nonu ken di suru ñaan ñep liñ bokk togn ci nonu ngatay koku du bax wa in ajasa nim weyel na mujbirul aji saña forcé fit ñin ci mayek domam wa akhin ak mayek mbokam wa jaddin ak mayek mamam mu gor fa wada ko ko xamne fetale won na lahu ñal ko umuruhu ay mbiram bi bayina ci ay séré jaasa kon sey buwe manam ki saña forcé mom ben muy bay ba muy wasiyul abi ka bay denkon ba muy malik aji mom ñatu ñu waxon ci gana ñena ñooñu nak bu fekke ñi ngi fi saña maye ci kaw forcé légi na kenn ci ñoom doom jekki jekki maye koka mba mbokam dem maye jigen ja mba maam mu gor dem maye ko waye moom mi ko maye nak moom mi kilifa gi saña forcé ay séré togon na mu ne leen moom mi day fétal na ko sama mbir taxoto nak mu rañal ne maye kuma wara maye ci la bok waye dafa waxo nak ne fétal na ko sama mbir rañelun ne bu rañelun sax ne fétal na ko waluk maye kon moom ko kenn ci ñi maye du am luñ ci wax waye da fekk nak mu waxal ne taxawal nako sama taxaway ba jox nako sama mbir waye leralu nak ne maye ci la mu sara bi waxna asabata tafwiduhu lahu bi bayyinatin shahidat bi annahu qala lahu fawadtu ilayka jami'a umuri aw aqamtuka maqami fi jami'i umuri aw nahwa dhalik walakin lam yusarrih lahu bin nikahi aw at-taswiji إذ لو صرح له بأحدهما لم يحتج لإجازة بعده ki sañana forxi dal doom mo ñew jekki jekki maye jigen ji wala mbokk mo ñew jekki jekki maye ba maamum goor ñew jekki jekki maye way kum ci mën doon ci ñooñu fekkana mom mi sañana forxi waxan ko ne ko taxawal na la sama taxaway yaama wécc ci mbir yi waye nak leerul ton ne ko mbirum sey ci digru legi nak neena ñooñu ku ci mën di maye rek dana wé man ngi séré séré ni waxan na li rek wa hal ndax in qaruba ndem jegeñ na ta'wilani manam da am ñu sart ne nak lay tax mu wéy tam moy mom kilifa gi sañana forcé bam ko yégué ni doom joju mayé na koké mba maam ju goor ci mba mbokk mi mu dal dikoy wéyel fa sasa xamni bañ ko mayé bam ko wéyé dafa jégué ni dañu sart jégué gi de bu fekkon ni mom dafa soré kon duuy ñan ñi nak mom sartu ñu ci jégué gi lool mo andi ta'wilani gi tahmu tawilani al-awwal muqayyad bil qurbi wath-thani ghayr muqayyad bih wa fusikha firifna taswiju hakimin mayek aji ate aw khayrihi wala kudul hakim ibnatahu dombu jigeni mujibir fika hashrin ci lu melni ki doxu fukki wan manam mom mi nga xamni mom mo saña may mujibir la bolé ci moy ku saña forcer la te moy abun aw wasiyun aw malikun yett ñinga wesso won lay nak mom mu tukki tukki bo xam taxuko sori ndax tukki tax bu ki wan dong la ci dem ni ñena gannaaw bu fekke ni atta ko da dal di maye gannaaw mba ke gën ki li fa jekki jekki maye mu ne su boba dañ koy dañuy tassé ba dañ ko ko ab tukki am soyu te ki li fa gu sana forcé la dañ ko wara xaar ku maye gannaaw ñu tass ko wa in ajasahul abu wa waladat al awlada donte sax ba ko baye ba ko ke saña forcé degi wel na lolay du tax ñu wel ko donte sax amon na doomi doom ci sey beet limu wax ne dagam ki wara maye ci forcé dafa tukki tukki bo xamni sori wut ñu wotu ko ci gannaawum dal li maye te waruñu ko wona def kon lu mu yag yag bu ko weyelon tam du te ñu dindi sey ba ak donte sax koko amone doom ci sey ba dafa sartene indamat nafaqatuha walam tubayyin idraruhu bighaybatihi wa illa kataba lahu al-hakim imma an tuzawwijaha wa illa sawajnakaha alayka fa in lam yafhal zawajaha al-hakim wa la yufsakh qala ar-rajraji da waxne day fek nak bobo mom mi dem bayil na dom bu jigen bi ab dundu tayit dom bu jigen bi meunta joxe firnde yi worne li tax bayam dem bayiko bagn ko maye beug ko lor dong la waye bu fekke ne legi mom mi dem bayil dom ju jigen ji ab dundu mba dom bu jigen bi leral na ne mom ka dem gim dem bayima beug ma galankor ci sey dong tax su boba atkat bi day bind bayam bobé e ko ben nga maye ko ba bok nun nu maye ko manu atkat bi as fekke ni baye ba nangou ko maye rek atkat bi maye ko te bu ko xasse maye ken du ko dindi mu dolli ci wa illa iza hudimatin nafaqatu wa khifa alayha adh-dhayhatu fayuzawwijuha al-hakim wala yufsakh su fekke ndom bu jigen bi dal mom amut lum dundé ragal nañ ci mom sanku ndax bayam dem na nonu bayiko kon su boba kon nako atakat bi maye wa zawaja mayena al-hakim aji ateja fika ifriqiyata ci lu melne ki ifriqiya day wone ne bu fekke ne ki nga xamne sañ na forcé ki baye bi nga wessu dafa dem baye kam saña forcé dafa mu dem sori bu baakha baax su boba mom desu ko xaar atta bi dal di maye rek mom wa dhuhira feña leef na fa ibn rust min misra ñu tambule misra buñu déssét dir bobu am nga da misale sori way bi ifriqiyata da melni nak buñ ko mësa wax khayrawan lañ ci daan djublu boba waye rek lim djublu mom moy rek ki wara maye dal te saña forcé dem na dem bu sori te yakaruñ ak gawa del sem su boba kon na atikat bu maye rek lu bëgg wax ibn rusd nak mo wax ni da bëgg bu ñuy sét dir bu sori bobu ñu tambulé ko misra ndax fofu la ibn al-qasim nekkon ci bamuy wax lolu waye rek ni am solo moy jappal ni dal mom lu ba doxum ñett wër mom sori na watu uwilat tawilef na mu dawana aidan batay bil istitani ci sart de kega xam nga ni nga waxon legi mom day na rek degam dam ba sori na te yaakaruñ ci ak gaaw del sem rek lañ waxon mu am nañu deggé mu dawane ne yaakar ak ñak del sem ci lu gaaw doy day aaju de aaju wakay ñu woor ne da far toxu ben yoon du del ci waat am nañu deggé mu dawana nono ka ghaibatil aqrabi niki fadduk kilifa gu gëna jégé at talasa dirum ñetti fan lo bok doxum ñetti fan batay bu fekke ne kilifa gi wara maye mom da gëna jégué waye señ te forcé koku nak bu fekke dem ba mu dem matna doxum ñetti fan rek su boba atakat ba moy maye du aajo ñu diko xaar da bëgg wax ne fa yuzawiju al hakim li khiyamihi maqam al ghaib ghaliban والظاهر المصنف تزويج الحاكم بمجرد طلبها وإن لم يثبت حضل الغائب تنزيلا لغيبته منزلة حضره ارام كيف غي ساني ماي موم ساني تو فورسي دا غني جيغي ريك بو خاسي ديم لو مات ديروب نياتي فان موم دونتي سخول سي سيرينه ديم غا مو ديم بغ غالان كو جيين جي بان كو مايي تاخ توتي ريك اتكات بي موم man na may jigen jojje su jigen ci beugé ko ko maye wa in usira ndem jappef nako mom ki wara maye aw fuqida wala ñakef ko mu jekki jekki reer xamuñu fu nek fal abhadu kon kilifa nga na sori dal li ses manam kilifa gi wara maye mo xam amone na sañ sañ forcé wala amuko won ñoci am fekke ne legi japp nañ ko yeufari japp nako mba dafa jekki jekki reer xamuñu fu nek kon kilifa gëna sori manam kilifa gëss ci mom rek moy dal li fété wu maye gi kaziri qin niki borom ñam wa sikharin ak borom ndawé wa hatahin ak borom dawé di xel wa unusatin ak borom njigé da wax né ki wara maye budé jam xamni bobu sartu xatuna tax jam du doon kilifa du mëna maye wala muy ang goné xam kilifa mu kallox lay doon té itam bu xelam dooyé li bop xelam manke bop bam xawa melni ku dof batay koku du meuna may wala muy jigen xam nga jigen te mom du meuna may mom ci bop so ba kon neena ke gëna fekke kilifa gëna kilifa ga da demé nonu kon ke sus ci mom mo fa dal di wutu ana kon mom jéxal na bu amé kenn ci melo yi rek dé kiliftef ga taxo ci mom jall ci kenen ci kaw gëna sori xam nga dugalal na ci jigen nak té melna né ëpp na ci dugalal ndax jigen mom bu waré don kilifa yi day délégué kuko mayel waye taxul nak kiliftef ko taxo ci mom wëru la fisqin du ciagenu ciay jaay manam bu fekke ne mom mi wara maye muy kilifa gi fasiq la moy day moy yalla ci ciirem te diko fissal lol du ko te meuna maye teewu nak wa sala ba rekina al kamala madga man lañu gëna sopp moy mu nek ku manu du def lolou waye nak ak defam yi fi ciay ciay yoy mom du ko temat kilifa du te itam bu maye may ga bax teul na bu fekkone amna ku yamal kep ñom ñaar ñu yam ci jigen ji ta koko mu mandu di dal jital koko dal di wax koko mu maye wax de ko mom dafa amé cey cey koko wala kalat wakil na moy délégué na malikatu aji mom ju jigen wa wasiyatu ak ñu denk ku jigen wa mu'tiqatu ak ñu ak aji gorel ju jigen ak aji gorel ju jigen gis nga nonu jigen bu doone kilifa niki ab jam la te mom moko mom ñukoy bëgg maye ba mom jigen ji mom lay denk ki ñi bëgg maye moko yoron ñu denk ko kon mo ko ñu ko denk dal wala mo gorelul nga xani mom kiliftef ba limi jigen taxna du meuna maye mom ci ni bop waye dana meuna delegi gor gum gum tamu nak set gor gum mat ma tax mu newo ma fo mu wakala moy zakaran mustawfiyan li baqi shurutil wali hala taswijil amati wal yatimati wal hatiqati li anna lahunna haqqan fi wilayati nikah lakin manahahunna al unwasatu min mubasharatiha kon fat wakilu zakaran mustawfiyan li shurutil wilayati wa in ajnabiyan ak donte ab jamur la jigen jom kliftin gi dal sayna set gor gu mu delegue ku matale sarte donte saxna kok ab jamur lay don sarte ñu mi mbokam bara ka habdi niki ab jam aussi bob denkef nako ab jam bo xam dañ ko denk jigen dañ ko denk ab jirim batay bu agge ci maye ga mom du meuna maye mom jambu gor bi ndax jamatul kilifa waye nak fay wakilu man yaqidu alayha li hadami ahliyatihi ay sayna delegi nak ku mat mom mu mayal ko dayna jox ndigal gor gu mat mom mu mayal ko wa mukatabin ak ku ñu jotontel fi amatin ci ab jeber talaba ko xamni sakuna mom mukatab bi fadlan aw dess fadlan moy ay zaidan hala ma yajburu hayba taswijha wa hala sadaq misliha ma manam jambu gor bo xamne fi mu nek mi ngi jotonte akul sangam mom jambu bu nak mu am jambu jigen bekkoo may jeuker kok xam nga dañuy setne bu xasse am jeuker xeyma am dana wañiku ndax jambu amul jeuker mo upp xeyma jambu am jeuker waye bu setene cian gi mi laaj mo upp so bolé won cianu kemam mom jeber wi muy bëgg may ak différence bi nga xamni moy dox digënté yaay xeymay xeymay jaay ko te fekk mom jëkkeur ak xeymay jaay ko te fekk amul jëkkeur su setene cian gi mi laaj so bolé won yoy yar am bo bolé won cianu morom différence bi nga xamne moy dox digënté ñaari xeyma yoyu limuy laaj gopp su boba kon su ko bëggé maye am sangam bi muy jotonté dina ko doko maye kon sañ na ko maye ci loolu am na misale nak ka an yakuna sadaqu misliha hasharatan wa qimatuha ghayra mutazawwijatin 50 wa mutazawwijatan 40 wa arada an yuzawwijaha bi 25 kun falahu dhalika wa in kariha sayyiduhu dhalika li ihrazihi nafsahu wa malahu ma hadami tabdirihi fihi yana mi ngi melne jeber bi mi beug may cianu morom moy fuk melni gani fuk juni mom ci bopnu nak ku ko don xeyma tay ci ko bañ am jeuker dana wara ma juroom fuk juni xeyma ko ron xeyma na ta fek mo am jeuker nak kon ñeen fukk moy dun xeyma xam nga kon difference bi moy fukk waye nak liko borom liko mukatab bi bëgg maye cian gi mu ko bëgg maye tay ji mom moy bi 25 ñaar fukk jëne juroom xam nga ñaar fukk jëne juroom ëpp na bo bolé sadaqul misli ak maye jibru hayba taswijha ndax xam nga ne nga hayba taswij bi mom fukk la ndax ne nga dox digënté ñaari xeyma yi ci bo amé jëkër bo amul jëkër fukk la ñi nga itam cianu morom fu tollu ni fukki jooni la ko lo ñaar fukk dongo la té mom mi ngi ko bëgg mayé fu tollu ñaar fukk juroom motax mu né fadlan ay sa'idan hala ma yajburu hayba taswija ñoy jamono kon sañ nako bu neexul sang bay itam nako ca bay ndax da nga xass na dugg ci njoto melni ne ku mom bop mu alalam ci wét té lim def du yaq kon nak sañ na mayé jambo sina may jeber bobu wa manaha terena ihramul armal min ahadi salasati ci tukki ci kenn ci ñette manam nak dafa wax ne jëm kilifa gi wala jëm ki ñi may jabar wala jëm ni soxna ci ñi may ñette ñi bu ci kenn tolo ci armal ak mbaxum rat yey ko gul rek day aajo kilifa gi ak ki ñi may jabar ak jigen ji ñi maye kenn bañ ci tollu ci armal ak mbaxum ra te fekk yew ko wut am lay waxna wa fasikha qabla al binaa wa ba'dahu buñ ko maye ci gogu wal ci manam ci fekk lolu am kon baaw ñu tass ko buñ wéti mbétu wala waladat al awlada wala yata'abadu at tahrim du tax nak aram nga nek aram gu sar wala yuwakkiluna wala yujisuna ina ñoo ñi mu wax kenn mënu ci délégué kenn mënu ci wéel té bu nopp nga sotal wa yastamiru al manhu fil hajj li tamam al ifadati in qaddama sa'yahu wa illa fali tamam sa'yihi kal umrati ina bu fekké ni aj la bu noppé ci tawaful ifada ta fekk doxon na safa ak marwa kon yoy jamon lay dora yewiku liñ ko ay won tak ba maye dora lay fekke nak legui def na ifada waye fekkutu mu dox safa marwa nak kon faaw mu xaar ba dox safa marwa ñek umra it non la momit li fek doxu safa marwa bu agul ci umra ga patay kon momi umra du meuna maye duñ ko meuna maye ka kufrin niki ak kefer li muslimati ñeel jullu bu jigen dafa wax ne kilifa gi bu fekke ne yefer la ta kañu maye ku jigen mom du julit kañu maye mom muy jigen ci julit la kon ak yefer du ko meuna maye ak lim ko jage bu ron bayam itam bay bi di yefer doom yi di julitit kañu maye manam jigen ji di julit bay bi du ko meuna maye tax mu ne fala wilayata li kafirin sawa'an kana zimmiyan aw harbiyan aw murtaddan ala muslimatin ka qawlihi ta'ala walan yajhala Allahu lil kafirin hal mu'minin sabilan fa in waqa'a fusikha abadan fekene kilifa gi maye jul bu jigen bi ak yefer la taw ñu dimiko wa haksihi akum safanam ana bu fekene kañi maye day yefer ba tay momi koy maye don julit dañ wax ne jul bu ko maye ak julit ba tay kilifa go xamni julit la du meuna maye yefer bu jigen tax mu ni wax sihi moy ay fala yakun al muslimu waliyan lil kafirati li khawlihi ta'ala ma lakum min walayatihi min shay musateji nak illa li amati ndarayel jabir wa mu'taqatin akunu gorel min khayri nisa'in jiseti ci lulul jigen galak manam kilifa gi nga xamne julit la man na maye jabiram bi nek yefer way ab yefer ne won la koy may rek xam nga du ko meuna may julit ko xamne itam moko gorelon manam kilifa gi nek julit kam julit bu fekke kum gorelon la tamu di yefer koko bu fekke kitabiyet la mom kon gor la dem gorel nako gor la kon bu de kitabiyet man nako may julit man nako may ab yefer ne mom ci sartum nak min khayri misail jiseti manam day nek ko xamne manam day nek jigen jo xamne julit biko gorel min ko gorel ci jamono im done julit te fek itam mu gorel ko ci rewul islam waye bu fekke dafa gorel di bi yefer mom mi gorel bamuy gorel di yefer la won gannaaw ba lewul butiku tup mba bok fek na ko tup sax mom mi gorel waye jigen jang ci rewum kefer gi di ku rewul islam kon sarte bi moy rek bi an ahtaqaha muslimun bi baladil islam jappal yoyu baat ki ko gorel julit la te mang ko gorel ci rewul islam koku fa lahu taswijuha li muslimin aw kafirin in kanat kitabiyatan fa in kanat min nisa'i ahli al jizyati bi an ahtaqaha muslimun bi baladihim aw ahtaqaha kafirun walau baladil islam suma aslama fala yusawijuha illa an tuslima non fekkene abdul def gorel waye man ko gorel ci rewum yefere wala bi yefer gorel ko donte sax ci rewum islam la gorele gana wala do tuup mu yefer ko gorel don koku du ko meuna maye lumay mu tuup tuug rek tax man ko may wa zawwaja sayna may al kafiru abi yefer li muslimin ñal abdulit manam bu fekkene kilifa gi mom yefer la waye ki bëgg ci mom julit la te ki bëgg sañ na ko bëgg sarté dajana ci kon kilifa goye may nek yefur mom du ay ki bëgg nek yefur waye ki ñaan ci julit la kamu ñaan tam sañ na ko ñaan lolu mu ngi melne julit bi ñewoon di bëgg soxna so xamne kitabiyatu la manam gor la so xamne kitabiyatu la te fekk nak kilifa jigen joju nek yefar koy duté man nako may julit bobu ndax lool waxan na ni man na nek wa in haqadan dem fasna muslimun ab julit li kafirin ñel ab yefar turika kon bayef ko manam dana waxone ni kilifa gi bu nekké julit bu maye ab yefar lumay ñaar ñi ñu waxone moy lim waxone illa li amatin wa mu'taqatin manam legi nak julit bi bu amone kum yilif ku jigen ku yefar ab yefar ne mom ñew diko ñaan ci mu dal diko koy may manam moy kilifa gi maye mom julit la kimi maye yefar la da koy ñaan ci tan yefar la la gën moy mu bañ ko maye ndax bañu dimbulenti ci lo xamni aw yu ndax am ko dimbulé yefar yi ci seen mbir yu ñak solo rek la tew nak bu ko défé nonu luñ ci wax dara ñu koy bayyi non rek mom lay wax na turika haqduhu wala yufsahu ñu bayyi lolé mu maye nona te di ko tebbi وقد ظلم المسلم نفسه لإهانته إياهم على نكاح فاسد توغنا بوبم داخ ماغي ديمبلي ماغين ديمبلي سي سيبو خامني خامغاني باخوت ماني سيب كيفر يفر باخوت ده فإن حقد لمسلم فسخ أبدا فكون كامي ماي كو غور جولي لا تاكيم كاي ماي كو جيجين موم دي بيو كوكو فاو فسخ أبدا kan alu may ñaar ñu nga sété won rek mo illa li amatin wa mu'taqatin ya nga waxan koku mo waxan ni mëna batay delu wun ci gëna wa haqada mayana as-safihu ajdase bi dhuru ay kuy borom xalaat bi isni walihi ci digelul kilifa manam ni ñi firé as-safihu ajdase ji ak borom xalaat da ngay defé mënu ñu and ndax nit nu muy déssé rew nak am xalaat waye bu faté né as-safihu baat bi firé lolu ci wolof rek waye liñ djublu moy nosour manam ko xamni bu amé alal yak ko nak djoti wut tew ko am xel tew ko ma matul xel wa kon nak ko xamni mën tey alalam bu ko yoré yak ko tew ko amul xel kon nak koku man na maye soxna ñoo xamni ko xamni bu yoré alalam yak ko l'islam lu magé magé l'islam da koy bolé ko xamni mo yoré alal di ko def ko dindil waye du ko baye mu yak ko koko nak man na maye mom momule man na maye waye kon nako ci kilifaam nga may ndigal kilifaam gi ngi ko bolal mu koy sam ci walu alal nako ci may ndigal bolé ci waye bu xasse di so koko ba am ci ndigal rek man nako dal di def ndax bu wéké koko may ko ci ndigal du té maye ga bax kilifa gan moy sét bu ko wéyé baxna bu ko sété ti jaddu mu dindi ko rek am lay waxna lakin laysa idnuhu شرطا في صحة حقده فإن حقد بغير إذنه صح ونظر وليه فإن رآه ثوابا أمضاه وإلا رده فإن لم ينظر مضى ومن لا ولي له حقده ماض بلا نزاع كوك nga xamni nosour la dal bu jekke maye kum wara maye te kilifa may ko ci ndigal kon kilifa ga moy set bu seere lam def baxna mu bayiko ci bu ko de dindi ko bu nangu ci nangutu wax dara ñu bayi lam def wé rek bu fekkone nosour bo mu furul am sax kilifa koy defal ko dindil kon lum def rek lol dal di amu wérante wa saha wirna tawkilu zawjin wakiluk jeuker al jami'a bolim ñi manki kilifa ay jami'a manit tasafa bi manihin من مباشرة الحقد ففي صماه حيسى لا بأس أن يوكل الرجل نصرانيا أو حبدا أو امرأة على حقد نكاحه ولكنه مستثنى الإحرام والحتها وعدم التمييز فلا يصح أن يوكل الرجل في حقد نكاحه واحدا منهم da wax ne kilifa gi maye soxna mom lañuy sartna nangam waye yow mi ñi may soxna koy délégué ne ko nga dem téwal ma koko mom kum don rek baxna don ci sax day jigen wala muy ab jam wala muy ab nasran sax du wagn dara lañ cey bañ nak taxana dal moy fekk koko tollu ci armal aj mbaxumra te yewi ko gut wala mu doy dim xel lol bu agul ci dofa itam bu agul ci dofa itam melnen dal xel mu manki na bu upp mba sax agul ci xamé a ku mel nonu mom des ko meuna délégué né ko téwal ma fañ may mayé la waliyin deet délégué kilifa nak illa ko huwa ndara ku melni mom manam kilifa ji wara mayé mom su fekké mo ci bofu mayewut day wax ku ko mayal koké koy mayal mom day matalé mbolim sart kilifa sart bu taxamat kilifa day nek ci koké muy wax né ko mayal ma xamne faaw ko ki muy mayelo day doon goor doon mukallaf amum xel nek gor baña tollu ci armal ak mbaxumra baña nek ab yefur sarti nga sarti ki yepp dal mom nañu sarti ci ki nga wax ne ko mayal ma wa halayhi warna kilifa gi al ijabatu tontu likuf innal ab nawle kilifa jigen ni bu nawle jigen ni ñewé diko bëgg soxna ah té jigen ji mom bëgg na ko bolé ci kon nako wuyu daliko way fexé may donte sax mom kilifa gi ci upp